NOS-journaal. Een vrouw die als kind werd geadopteerd uit Sri Lanka heeft bij haar rechtszaak tegen de Nederlandse staat in hoger beroep gelijk gekregen. Bij haar adoptie in 1992 werden papieren vervalst. Eerder zei de rechter dat de zaak was verjaard. Nu zegt het gerechtshof dat de staat en de betrokken adoptieorganisatie fout zaten. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is het kankerverwekkende stof chroom 6 in het grondwater gevonden. De GGD zegt dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico. Japan heeft afscheid genomen van oud-premier Abe, die vorige week werd doodgeschoten. In Tokio stonden tienduizenden mensen langs de route om naar de rouwstoet te kijken. President Poetin gaat volgende week naar Iran. In Teheran zal hij niet alleen een ontmoeting hebben met de Iraanse leiders, maar ook met president Erdogan van Turkije. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging nu 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Een jaar geleden werd Zuid-Limburg geteisterd door extreme wateroverlast. En nergens was de schade zo groot als in Valkenburg aan de Geul. De hele autobaan van water knalt door het midden van ons stadje, verzuchtte de burgemeester. Zijn stad was het centrum van een nationale ramp waar zelfs het leger aan te pas moest komen. Daan Prevot is nog steeds burgemeester van Valkenburg en hij denkt morgen de ramp die zich een jaar geleden voltrok, met honderden miljoenen schades tot gevolg. Meneer Prevot, goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds burgemeester. Zo is het. Ja. Hoe zou u op dit moment de gemoedstoestand onder de burgers van uw gemeente typeren? Het is zwaar. Het trauma een jaar geleden opgelopen weegt zwaar in de gezinnen. Er zijn spanningen tussen de mensen. Het duurt natuurlijk al heel erg lang om uiteindelijk voldoende perspectief te krijgen om weer verder te kunnen. Fotograaf Leon Gullekens zei treffend in de Limburger: we gaan gelijk op qua weer. Maanden droogte en overwegend noordenwind. Af en toe een mals buitje, zodat we weer gerust zijn en alles groen is. Dat lijkt verdacht veel op een jaar geleden, wat nu ook de situatie is. Ja, het hoort een beetje bij deze tijd van het jaar. De klimaatverandering zorgt natuurlijk voor langere periodes van droogte. En als het dan een keer naar beneden komt, dan is dat een grote hoeveelheden. Dus daar moeten we mee leren leven. We zijn bijna exact een jaar verder. Hebben we genoeg geleerd en daarmee zijn we genoeg voorbereid op wellicht een nieuwe wateroverlast? Ik denk dat er genoeg te leren valt. En of we die lessen ook daadwerkelijk gaan trekken, dat zal de komende maanden nog wel moeten blijken. Want ik denk wel dat dit een enorme waarschuwing is geweest voor bestuurlijk Nederland. Om nu ook maatregelen te treffen voor het geval dat op een andere plek een dergelijke calamiteit zich voordoet. Dan moet je klaarstaan als overheid. En daar moeten we heel goed naar kijken en met elkaar eigen afspraken over maken. Meneer Prevot, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. U belde premier Rutte op. En het wonderlijk is, er waren wat mensen in dezelfde ruimte als waar Rutte de telefoon opnam toen u belde. En blijkbaar deed u dat met dermate veel volume dat zelfs mensen om Rutte heen uw stem konden horen. Ah, is dat zo? Ja. Ja, nou. Praat u vaak met veel volume of was dit een speciale situatie? Dat zal ongetwijfeld een speciale situatie zijn geweest. Want zo vaak spreek je natuurlijk niet met de hoogste baas in dit land. En zeker niet met veel volume. Nou, misschien heeft de volumeknop wat hard gestaan, maar op het moment dat je aandacht vraagt voor het noodlot wat veel burgers treft, dan moet je dat met vuur en vlam doen om goed gehoord te worden. Ja. De koning kwam langs. Hij was er 2 dagen na de ramp vorig jaar en op 29 mei jongstleden was hij er weer. En hij heeft nou ook nog een bepaalde expertise, watermanagement. Jazeker, ja, hij houdt van Valkenburg aan de Geul. En niet alleen de koning, maar ook koningin Maxima natuurlijk. Dus het zijn graag geziene gasten in onze gemeente. En ik heb met de koning inderdaad uitvoerig kunnen praten over de watersnoodramp. Hetgeen wat het veroorzaakt en wat er eigenlijk achteruit komt. En dan merk je wel dat de koning wel behoorlijk verstand van zaken heeft. En ik moet ook zeggen, in dat gesprek kwam ook naar voren dat het bij hem begon te kriebelen. Want hij moet zich natuurlijk met heel veel dingen bezighouden. Maar hier heeft hij wel een heel warm hart voor. Ja. Even ook naar Nou, wat jullie zelf als gemeente kunnen doen, willen het direct hebben over de verzekeraars, willen het hebben over het kabinet. Maar diezelfde fotograaf die ik net al even aanhaalde, Leon Gullekens van de Limburger, die vond het nog steeds ook onbegrijpelijk dat het niet gewaarschuwd is voor die watergolf. Terwijl ze in Epe in de Volmolen al tot hun middel in het water stonden, zaten ze in Valkenburg nog met 12.000 mensen op het terras. Heeft u daar verbetering kunnen aanbrengen? Nou, dat is wel een aandachtspunt bij de verbeteringen geworden. Dus ook naar aanleiding van de evaluaties. Dat om mensen te kunnen waarschuwen, moet je natuurlijk kunnen meten wat er aan de hand is. En het eerste wat kapot ging naar aanleiding van de enorme verwoestende werking van het water, waren de meetsystemen van het waterschap. Waardoor je van afstand ook niet kon zien wat er gebeurde. En daar is het waterschap hard mee bezig om een goed meetsysteem waterproof is en wat ook bestand is tegen enorme hoeveelheden water, die ook nog eens een keer met een verwoestend tempo langs die apparatuur gaat. Dus dat is een ding wat echt waar wel enige urgentie op hoort te zitten. Dat mocht een dergelijk voorval zich voordoen, dat je ook benedenstrooms tijdig kunt waarschuwen, dan heb je in de regel nog een paar uur om bijvoorbeeld je spulletjes droog te zetten of om mensen te evacueren. Daar is onder andere voor gemaakt de app Waterstand Limburg. Ja. Ik begrijp dat het nu code geel is. Is nu code geel? Oh. Ja, ik heb niet gekeken, maar het kan. Dat is wel goed dat ik u even bijpraat. Ja, maar dan kijk ik naar de app. Maar ik ben toch zelf meer van de analoge beoordeling. Dus om eigenlijk ter plekke te kijken, klopt het? Want ik denk dat het een combinatie van moet zijn. Ik denk dat het ook goed is dat je mensen in het veld hebt die kijken wat er gebeurt en dat rapporteren en dan interpreteren wat betekent dit voor eventuele gevolgen of dat je hulpdiensten moet inschakelen. Als we terug in de tijd gaan, kan ik me ook nog al die berichten goed herinneren. Er kwam enorm veel hulpinstanties. Iedereen wilde helpen, een bijdrage leveren, rollen over elkaar heen. Dat je dacht, nou, dat moet goed komen als er zoveel helpende handjes zijn. Ja. Als u nu de balans opmaakt na een jaar. Nou, het rolde niet over elkaar heen. Ik denk dat de hulpdiensten uitstekend en gecoördineerd hun werk hebben gedaan. Dus mensen zijn tijdig geëvacueerd. Inderdaad ook heel veel informele zorg. Mensen die hier op vakantie waren, die wekenlang nog zijn gebleven om mee te helpen met het wegruimen van het puin. En dan zie je eigenlijk in een goed georganiseerd Nederland dat het crisis- en rampenmanagement en die bestrijding, dat hebben we goed voor elkaar. Daar zijn we goed op elkaar ingespeeld. Maar die fase daarna, daar hebben we nog wel wat lessen te leren. En dat is de zogenaamde nafase. Wat blijft er achter en hoe ga je dan daar weer om? Daar moeten we echt nog een keer goed naar kijken. Want hoe gaat dat dan? Iets heeft natuurlijk ontzettend veel aandacht. Die nooddiensten met evacuaties en reddingen, dat zie je voor je. En dan, moment als dat dan voorbij is, verslapt dan de aandacht en zakt het dan helemaal weg? Nou ja, wat bijzonder is bij de watersnoodramp in Limburg is dat het, laten we zeggen, het begon allemaal in het Heuvelland. Het begon natuurlijk in de Eifel en in de Ardennen. Maar op het moment dat het ons land binnenkwam, ja, dan kwam er een tsunami dat Geuldal af en het ging richting de Maas. Daarmee ook een hele grote piek water die natuurlijk ook die Maas instroomde. Daarnaast kwam het ook vanuit de Ardennen, bij Maastricht het land binnen. Ja, dat betekent dat die hulpdiensten eigenlijk ook die vloedgolf aan het volgen waren om te kijken of die niet elders in de provincie tot schade konden leiden. Dus op enig moment, als die piek, de piek Valkenburg aan de Geul voorbij was, vertrokken ook de hulptroepen natuurlijk. En dan blijft de puinhoop achter en dan ben je aangewezen op elkaar. En dan zie je dat solidariteit en samenhorigheid enorm de boventoon voerde. Iedereen hielp elkaar. Veel informele hulpmensen van heen en ver die ze komen helpen. Ja, en die schade die was gigantisch. Ja. Het is echt bijna oorlogsgebied. En dan ga je heel langzaam puin ruimen. Ga je de schade opmerken. Hoe blijft u contact met de overheid op dat moment? Want die waren natuurlijk als de kippen bij. Er werden allerlei toezeggingen gedaan. We laten jullie niet in de steek. We gaan dit samen met elkaar als nationale rampen oplossen. Nou ja, met betrekking tot de crisis- en rampenbestrijding hebben we natuurlijk voortdurend contact met de veiligheidsregio. Die zijn daarvoor in het leven geroepen. En als het gaat om, de aandacht die we vanuit het toenmalige kabinet kregen, is dat nadat de koning en de koningin de getroffenen een enorm hart onder de riem hadden gestoken, kwamen natuurlijk ook een aantal ministers. Ja, Ollongren, Grapperhaus, Binnenlandse Zaken, Justitie, ja, Veiligheid. Ja, nou, die komen natuurlijk ook even steun betuigen, troost bieden, maar ook toezeggingen doen om de mensen natuurlijk ook ruimhartig te ondersteunen en te helpen. En hoe staat het met die toezeggingen? Ja, die toezeggingen die liggen er nog steeds. Er wordt ook hard aan gewerkt. Maar ja, op het moment dat je slachtoffer bent, dan wil je natuurlijk heel snel geholpen worden. En in dat, laten we zeggen, en het tempo in Nederland kan wel wat sneller. De bureaucratische raderen die draaien traag. En dat begint nu wel, laten we zeggen, dat begint ze tol te eisen bij de mensen die getroffen zijn. Maar is het bureaucratie of ook een beetje onwil? Ik wil er eentje bij pakken. U heeft op 25 februari, jongsleden, gehoord dat het bedrag die de omzetderving, lees dus de gemiste inkomsten van de ondernemers, dat die de toezegging daarop, om dat te helpen financieren, de overheid gaf aan dat dat te verdubbelen van 12 naar 24 miljoen euro. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk goed nieuws. Ja. Alleen, ja, wanneer ga je het uitvoeren? Wanneer ga je alle aanvragen in behandeling nemen om te kijken waar mensen dan op kunnen rekenen? En we zijn nu 12 maanden verder en de omzetdervingsregeling die is er nog steeds niet. Ik heb nu begrepen, na aanleiding van de brief van de minister, dat de provincie Limburg dat gaat uitvoeren. Nou, dat is goed nieuws, want dat is dicht bij huis. Maar het is natuurlijk wel afwachten wat nu de criteria geworden. Want ik vermoed dat die schade bij de ondernemers vele malen groter is dan die 24 miljoen. Ja. Maar ik begreep, dat heeft u eerder gezegd, dat u tot op dag vandaag zelf geen reactie heeft gekregen van het ministerie nog. Dat klopt. Ja, dat is maar kunt u me dat toch eens even uitleggen? U bent dan burgemeester. Zeker tijdens zo'n rampvoltrekking bouwt u natuurlijk ook allerlei contacten op. Of het nou een woordvoerder is, of het een beleidsambtenaar, misschien de minister of de staatssecretaris. Dus u kunt die mensen bellen. Ik neem aan toch niet dat ze u wegdrukken als u belt? Nee, dat gebeurt niet. Maar aan de andere kant, ik ben maar de burgemeester van Valkenburg aan de Geul. U bent chef rampbestrijding daar? Ja, nou goed, ik doe mijn best. En dat betekent dat je aandacht moet blijven vragen voor dit probleem. Maar kunt u mij toch, ik ga u even inbrengen, want ik ben hier gewoon razend benieuwd naar. Ja. Als u dan belt en u heeft een aantal telefoonnummers in uw telefoon staan, wat gebeurt er dan? Wat zeggen ze dan? Nou ja, goed, dan krijg je iemand die namens de minister natuurlijk een antwoord gaat formuleren. En dat betekent, ja, we komen snel bij u terug. Nou, dat ja, is een andere beleving van snel. Maar hoe kan dat dan? Dan bel je toch. Ik probeer me in u te verplaatsen zover dat kan. Maar dan bel je toch nog een keer. Maar ik ben in de regel ongeduldig. Maar wat zou ik zeggen? Je moet zorgvuldig omgaan met de contacten die je hebt. En je moet zorgen dat je op het juiste moment belt om ook een beetje vaart in een aantal zaken te krijgen. En ik denk in dit geval, en dan moet ik toch een beetje pleiten voor de minister die heel goed bedoeld het schadebedrag van 12 miljoen verdubbeld heeft naar 24 miljoen. Maar ze zat ook pas 2 weken op die post. Hè. Ik heb het over minister Adriaans. Van Economische Zaken, ja. Van Economische Zaken. En ja, goed, die begint ook pas. Dus dat betekent dat je wel iets van ruimte hebt. Maar het probleem verkeert natuurlijk in een heleboel crisis. En dus die hebben een hoop werk op het bordje liggen. En daar heb ik ook wel begrip voor. En op mij kunnen ze wel rekenen dat ik het onder de aandacht zal brengen op het moment dat het lang gaat duren. Ik begrijp ook dat als een dergelijke ramp het land treft, dat je ook niet precies meteen weet wat je dan moet doen. Want het is 20 jaar geleden dat die wet tegemoetkoming schade bij rampen uit de kast is getrokken. Ja, dan moet je weer een beetje oefenen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat de ambtenaren daar eens goed naar moeten kijken, zich moeten inlezen en de criteria moeten formuleren. Maar je moet zich voorstellen dat ik het belang dien van de inwoners, de mensen die getroffen zijn en die het slecht gaat. En ja, die hebben op dat moment weinig tijd. Want die willen gewoon geholpen worden, die willen perspectief. En ik begrijp heel goed dat ook ambtelijk er met alle goede bedoelingen gewerkt wordt. Maar dat gevoel van urgentie, dat zou eigenlijk iedereen persoonlijk moeten komen ophalen. En gewoon met de mensen in gesprek gaan, dan voel je een andere druk. En dat heet dan een soort van morele druk en zorgzaamheid en zorgplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid. En al die dingen bij elkaar betekent gewoon dat je als overheid echt wel vooraan mag staan en niet moet wachten tot verzekeraars voorbij zijn gekomen. Maar u haalt hem al even aan, de wet tegemoetkoming schade. Dat is een 10 jaar oude wet. Die wet is zo'n 10 jaar geleden voor het laatst ook toegepast. Dat betekent dat alle kennis en kunde rondom deze wet verdwenen is. Ja, kijk, in de regel oefen je met dingen. Althans, de veiligheidsregio en allerlei hulpdiensten die hebben voortdurend oefeningen voor het geval dat het een keer misgaat. En ik denk dat ook, ambtelijk dit soort zaken, dat je af en toe gewoon moet opfrissen voor het geval dat je het nodig hebt. En anders ligt het een beetje te verstoffen. En dan zie je ook dat er weinig oefening op die wetgeving zit en zat. Dus mijn voorstel in lijn van wat het Verbond van Verzekeraars vorige week week heeft aangekondigd, ben ik er een absolute voorstander van dat Rijk en verzekeraars met elkaar aan de tafel gaan om voor het geval dat zich een dergelijke ramp weer voordoet. Of in ieder geval een klimaatramp, laten we het maar zo noemen. Want dat kan ook, kunnen ook hagelstenen zijn of extreme perioden van droogte. Dat het fonds en de markt, dat het Rijk en de markt een soort schadepool hebben of een schadepotje. Waarbij je heel snel de mensen kunt helpen die getroffen zijn, zodat zij verder kunnen met hun leven of met herstel van de schade. En dan kun je als overheid prima afspraken maken met de verzekeraars. Ja. En kun je ook prima zaken op papier zetten om achteraf tot een verrekening te komen. Want even historisch gezien is de frequentie op dit soort overstromingen ongeveer eigenlijk 1 keer in de 500 jaar. Dus die verzekeraars die berekenen hun premies ook aan de hand van dat soort frequenties. Maar nu zien we natuurlijk met die klimaatveranderingen, premier Rutte heeft het zelf ook gezegd, waarschijnlijk moet je toch een nieuwe rekensom gaan maken als het om de premies gaat. Nou, die rekensom die is gemaakt en die wordt berekend door het waterschap. Hè. Dat is kansberekening van wanneer kun je zo'n bui verwachten. Nou, in dit geval was het eigenlijk 1 op 900. Maar door allerhande modellen toe te passen is dat tot 1 op 500. Dat zegt iemand die getroffen wordt, zegt dat niet. En dat boeit het eigenlijk ook helemaal niet. Men wil gewoon veilig zijn. En als het gaat om veiligheid, dan heeft de overheid gewoon een hele duidelijke rol. Dat is in Nederland goed geregeld als het gaat om de grote rivieren en de kust. Daar is het Rijk verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen die achter de dijk leven. Dat geldt niet voor het secundaire systeem, zeg maar de kleine riviertjes en de beekjes. Daar heb je dat beschermingsniveau heb je niet, dat ligt anders. En daar ben je veel meer aan jezelf aangewezen en eigenlijk ook op de rol van het waterschap. Dus hoogwaterveiligheid, dat verankeren ook in wet en regelgeving voor het secundaire systeem. Dus kleine riviertjes en beekjes, ja, dat is nu wel prioriteit, zou ik zeggen. En dan ik heb begrepen dat aanstaande donderdag, 14 juli, dan komt minister Harbers van Infrastructuur en Water naar Valkenburg om een bestuursconferentie bij te wonen. En dan gaat het over die hoogwaterveiligheid, oftewel een hoogwaterbeschermingsprogramma voor, laten we zeggen, de kleine waterstromen. Ja. En kan het ook zijn dat u misschien al een aantal harde toezeggingen heeft gekregen? Want ik merk bij u dat u wel een iets coulantere toon aanslaat richting alle gebreken die u zijn overkomen als gemeente vanuit de overheid bezien. Klopt dat? Nou ja, het is een mooie dag en je moet wel zaken doen met mede-overheden. En ik heb milde dagen, ik heb minder milde dagen. Maar vandaag dan, ik bespreek wel met u wat mij nog steeds dwars zit. En ik probeer nu goede adviezen te geven om en ook mee te werken, te stimuleren, te verbinden, zodat er voor de toekomst, dat die lessen snel ook geleerd worden en zijn, en dat we gewoon zaken klaarzetten voor het geval dat het weer misgaat. Even, ik vond het een typerend voorbeeld. Jullie hebben een coronastraat, een teststraat. U voelt hem al aankomen, volgens mij, waar ik naartoe wil. Ik begreep dat er nog steeds 1 inwoner is daar in zo'n tijdelijke barak, of in een teststraat, nou, woning, hoe ik het moet noemen, die woont daar nog steeds. Meer. Nee, er hoeveel zijn er veel meer. Ja, goed, ik weet niet exact, maar er zijn nog tientallen die niet naar de eigen woning kunnen terugkeren, omdat die niet hetzelfde is. En dat herstel laat op zich wachten, vanwege natuurlijk de financiële mogelijkheden. Je hebt gewoon geld nodig om de schade te kunnen herstellen. Daarbij komt nog natuurlijk het tekort aan mensen in de bouw. De opdrijving van de prijzen en bouwmaterialen. Nou, die combinatie zorgt ervoor dat ook heel veel gezinnen met jongere kinderen misschien wel 10-11 keer verhuisd zijn van tijdelijke woonruimte. Omdat men niet terug kan keren. En dat heeft te maken met die uitvoering wet tegemoetkoming schade. Verzekeraars die hebben voor 95% particuliere schade afgewikkeld. Dan blijft er nog een financieel gat. Nou, daar moet het Rijk in springen. En ja, daarom hoe groot zijn is dat gat? Ja, dat verschilt. De gemiddelde schade per getroffen woning, laten we zeggen, ongeveer 2300 woningen hebben gemiddelde schade van €70.000. En dan zijn er een uitzonderingscategorie van 900 die heel zwaar beschadigd zijn. En die zitten met een bedrag van rondom de ton plus. Nou, en dat is een heel fors bedrag. En als je dat, als je daar niet de middelen voor krijgt, dan, dan, dan koers je af op een leven lang schulden. Of leven in armoede. En ik zet hem zo hard neer, omdat dat gewoon de werkelijkheid is. Ik heb me laten informeren door een financieel deskundige van wat betekent dat als je een gat van 50.000 euro hebt, waar je niet om gevraagd hebt, waar je niet voor hebt gekocht, dus je bent het niet zelf schuld. Hoe lang heb je nodig om te herstellen van een tegenvaller van 50.000 euro? Nou, betekent eigenlijk een werkende leven, want je krijgt geen hypotheek meer, je krijgt een BKR-registratie. Dus vaak komen mensen ook in een neerwaartse spiraal terecht. En dat leidt natuurlijk ook weer tot spanningen in de gezinnen. Nou, dat zijn de gevolgen die daarachter uitkomen. En ik vind dat we als Nederland, waar we echt een goed oog hebben voor het welzijn van mensen, dat we daar goed naar moeten kijken hoe we mensen kunnen helpen die in deze situatie terechtkomen. Maar het fascinerende is dat u, dat u de verzekeraars eigenlijk complimenteert. Die zijn ook aan de gang gaan met eigenlijk niet gedekte schade toch te betalen uit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wie of wat is dan de tegenkracht die zorgt dat deze mensen die u net noemt, bijvoorbeeld die woonachtig zijn in die teststraat, nog steeds niet geholpen zijn? Nou, ik zou u ook complimenteren op het moment dat u een rekening oppakt die u niet hoeft te betalen. Kijk, de verzekeraars die hebben gezien dat de polissen die afgesloten zijn in het Heuveland, dat die de schade niet dekten. Dat wil zeggen, juridisch gezien hadden ze geen enkele verplichting om ook maar enige schadevergoeding uit te betalen. Maar men was ook snel doordrongen van de zorgplicht en ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die hebben ze genomen. Dus ze hebben gezegd, we schuiven de polis opzij. We gaan gewoon uitkeren om mensen te helpen. En we zien later wel hoe we daarmee omgaan. Dan zie je dat verzekeraars eerder die rol nemen dan bijvoorbeeld het Rijk. En het Rijk, die komen daar achteraan. En in eerste instantie zei het Rijk ook van, nou, we wachten eerst even wat verzekeraars doen en wat dan overblijft, dan gaan we dat beoordelen. En daarvan zie je dat ook het Rijk niet in de stand staat om het volledige gat wat overblijft dan te dichten. Maar hoe verklaart u dat? U houdt al een jaar in de bel. Hoe kan dat? Ja, nou ja, goed, hoe verklaar je dat? Ja, dat heeft met opvattingen te maken. En zoals je weet, de overheid, die moet wel zorgvuldig handelen. Want het gaat wel om overheidsgeld, het is gemeenschapsgeld. Dus dat begrijp ik. Maar waarom zou je als verzekeraar gaan gedragen door te stellen, maar we trekken van die schadesom, trekken we 10% af als eigen risico. Nou, en dat vind ik onverklaarbaar, dat jij een slachtoffer 10% in mindering brengt. Want dan moet je maar een eigen risico dragen. En waar een overheid natuurlijk ook goed in is, is om te kijken van, nou, wat is de precedentwerking? Want je kunt zich voorstellen, als je in Limburg alle schade gaat vergoeden en je krijgt een of andere hagelbui in Zuidoost-Brabant, zoals een aantal jaren geleden, ja, dan zul je als overheid daar ook de rekening voor moeten oppakken. Want dat is ook natuurlijk een, laten we zeggen, schade veroorzaakt door extreem weer, wederom veroorzaakt door klimaatverandering. En dat zal vaker voorkomen. Dus als overheid moet je nu zorgen dat je aan de voorkant komt en niet voortdurend achter de incidenten aanrent. Maar probeer met u natuurlijk dit half uur de balans op te maken. Heel goed. Ja, maar dan moeten we toch naar de pijnlijke conclusie toe dat een jaar na de ramp nog steeds niet de mensen gecompenseerd zijn die daar gewoon recht op hebben en die echt gewoon in de knel zitten. En tegelijkertijd hangt eigenlijk het gevaar van een nieuwe overstroming hangt ook gewoon letterlijk in de lucht. Ja, ik ben het met u eens. En ik blijf dat ook herhalen totdat iedereen geholpen is. En ik hoop in de tussentijd dat zich niet elders in het land, of bij wijze van spreken hier in het Heuveland, een soortgelijke ramp zich afspeelt. Want dan wordt het emmertje bij de overheid ook alweer vol. Meneer Prevot, ik ben toch benieuwd even naar, ik hoop dat u me een klein handje wat helderheid kan geven. Ik beproef bij u een iets mildere, constructievere toon in plaats van een boze toon. En dat kan hele goede redenen hebben, omdat dat misschien een beter resultaat oplevert. Maar kunt u mij toch even die verandering in toon even op mij toelichten? Nou, ik heb geen verandering in toon. Ik ben heel stellig in wat ik zie en wat ik ervaar. En ik kom op voor de belangen van de getroffenen in het Heuveland. Af en toe dan verschilt de toonaard. Daardoor blijft de muziek misschien ook wel mooier. Morgen heeft u begint die herdenking eigenlijk. Er is ook een wandeling is er. Wat gaat er gebeuren? Wij hebben besloten om het heel dicht bij de mensen te houden. Dus we hebben alle getroffenen uitgenodigd om samen met elkaar een wandeling te maken langs die geul. Eigenlijk in het hele stroomgebied van Valkenburg aan de geul. En vooral de hulpverleners.